همایون، تصنیف شماره 5. ما را نبود دلی که کار آید از او، جز ناله که هر دمی هزار آید از او. ای یار عزیز برخیز و بری جانم، همین حالا برم میگه الان به سرخی لاله همراه، به ساغر کن تو از مینا، مصفا چون رخ